Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга другая «Каралеўства Літвы і Русі. Гаспадарання Гедыміна». Гедымін атрымаў ад брата Віціня моцную, добра арганізаваную, але невялікую дзяржаву, тэрыторыя якой практычна не змянілася ад часоў Міндаўга. Рост яе стрымліваўся адным моцным суседам, тэўтонскім ордэнам. Некалькі дзесяцігоддзяў Літва як бы падстройвалася, настройвалася на супраціў крыжакам. Галоўным дасягненнем папярэднікаў Гедыміна было якраз выжыванне дзяржавы. А якое становішча ў дзяржаве Гедымін займаў пры кіраванні Віціня, дакладна невядома. Першыя некалькі гадоў свайго гаспадарання Гедымін дзейнічаў нібы па інерцыі, у звыклым рэчышчы традыцыйнай, сфармаванай яшчэ ягонымі папярэднікамі палітычнай стратэгіі, стрыжнем якой была тэза «Вайна на Захадзе, мір на Ўсходзе». Гэтаксама традыцыйнай заставалася і тактыка, якая палягала на адэкватным рэагаванні на змены бягучай сітуацыі. На Захадзе галоўным недахопам гэтай тактыкі была пасіўнасць. Ініцыятывай там валодаў тэўтонскі ордэн, а вялікае княства літоўскае трымала абарону. Аднак праз некалькі гадоў высветлілася, што новы гаспадар падрыхтаваў важныя змены не толькі ў тактыцы, але і ў стратэгіі міжнароднай палітыкі. Пасля смерці Віціня ордэнская дзяржава спяшалася выкарыстаць паўзу міжуладдзя ў Літве і, не спыняючы ваенных дзеянняў, актывізавала дыпламатычныя захады, скіраваныя супраць вялікага княства літоўскага. У 1316 годзе крыжакі аднавілі саюзную дамову з Галіцка-Валынскім княствам. Гэты саюз, скіраваны супраць Літвы, утварыўся яшчэ ў 13 стагоддзі і рэгулярна працягваўся пры новых валынскіх князях ды прускіх хохмайстрах. У 1316 годзе князі Андрэй і Леў Юр'евічы спецыяльнай граматай паабяцалі крыжакам бараніць іх ад татараў, як толькі даведаюцца пра іх варожыя намеры, а таксама, цытую, ад усялякага варожага нападніка. Гісторыкі прыйшлі да высновы, што згадка пра татараў, якія за адлегласці больш чым у 1000 кіламетраў не маглі рэальна пагражаць ордэнскай дзяржаве, з'яўлялася дыпламатычным прыкрыццём, а пад варожым нападнікам мелася на ўвазе вялікае княства літоўскае. Ордэн у гэты час вёў актыўную вайну з Літвой, а тая сама падбіралася да даўніх валынскіх уладанняў, таму антылітоўская скіраванасць дамовы, як працяг ужо традыцыйнага валынска-ордэнскага саюзу, не выклікае сумневу. Адначасова туманная фармулёўка граматы сведчыць пра нежаданне галіцка-валынскіх князёў дражніць моцнага суседа. У тым жа 1316 годзе, 23 красавіка, інфлянскі ладмайстар арганізаваў у інфлянтах дамову між ордэнам капітулы Рыгі і васаламі архібіскупа, паводле якой усе ранейшыя альянсы мясцовых немцаў разрываліся, у першую чаргу мелася на ўвазе рыжска-ліцвінскае пагадненне, і ніводзін з удзельнікаў у будучыні не мог завязваць новыя саюзы без згоды астатніх. Аднак рымскі папа Ян 22 скасаваў гэтую дамову як навязаную рыжанам прымусам і загадаў ордэну аддаць гораду Рызе Дзюнамюнде, замак, які кантраляваў вусце Дзвіны. У 1317 годзе папа Ян 22 выслаў булу скіраваную да князя Літвы, імя яго не называлася, з заклікам прыняць хрысціянскую веру. Верагодна, гэта быў зварот да новага гаспадара Літвы Гедыміна. Гэта азначае, што рымскі першасвятар даволі уважліва сачыў за падзеямі ў краіне, якая патэнцыйна магла стаць часткай каталіцкай Еўропы. Актыўнасць прускіх крыжакоў у стварэнні антылітоўскіх саюзаў, увага да Літвы папы рымскага сведчаць пра тое, што вялікае княства літоўскае ўжо ў пачатку гаспадарання Гедыміна успрымалася як сіла, з якой належала лічыцца. А 1318 да 1322 году Гедымін арганізаваў 4 шлюбы сваіх дзяцей. Гэта ў першыя гады гаспадарання. Альгерд пайшоў прымаком у Віцебск, Марыя паехала ў далёкую Цвер, Данміла Елізавета апынулася ў Мазоўшы, Любард ажаніўся з валынскай князёўняй. Вайна з ордэнам працягвалася звыклым парадкам. З 1316 па 1323 год ордэнскія рыцары атакавалі Жамоіч і Літву часам па некалькі разоў у год. Ліцвіны бараніліся і праводзілі спусташальныя рэйды ў двух кірунках – на Прусію і інфлянты, даходзячы в апошні да Эстоніі. Агульную колькасць ваенных выправаў вызначыць не ўдаецца, бо крыніцы зафіксавалі толькі частку вялікіх і малых паходаў з абодвух бакоў. Вядома толькі, што рыцары арганізоўвалі іх часцей, чым ліцвіны. Крыжацкія паходы мелі розныя вынікі, часцей былі ўдалымі, часам не мелі поспеху або заканчваліся паразамі. Напрыклад, зімой, у пачатку 1317 года, крыжацкая выправа не дасягнула мэты з-за неспрыяльнага надвор'я. У 1318 годзе Давыд Гарадзенскі хадзіў у адказ на прусы. У 1320 годзе буйны крыжацкі паход на Жамойць закончыўся вялікай паразай. Рыцары трапілі ў пастку, у баі загінуў вялікі маршал ордэна, а ўзятага ў палон Войта Самбіі Жамойты ўзвялі на вогнішча ў поўным узбраенні разам з канём і спалілі, пусцілі дымам у гонар сваіх багоў. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». У 1321 годзе ордэн, падобна прымусам, нахіліў зяця Гедыміна мазавецкага князя Вацлава, памянушцы Ванько, падпісаць дамову, якая абавязвала яго не прапускаць літвінскія войскі пра свае ўладанні або папярэджваць пра іх праход ордэнскае кіраўніцтва. У 1322 годзе па просьбе жыхароў Пскова Гедымін выслаў ім на падмогу супраць лівонскіх рыцараў Давыда Гарадзенскага. Той выдатна справіўся з заданнем. Пскоўскі летапісец аднатаваў, цытую: «Прыехаў князь Давыд з Літвы з мужамі сваімі і прагнаў іх за вялікую раку, іх парокі адцяў і перасёк іншыя іх намеры, і адбегліся немцы з вялікім сорамам». Канец цытаты. Парокі гэта абложныя машыны. Таксама па просьбе пскавічоў Давыд зімой наступнага 1323 году правёў глыбокі рэйд па дацкіх уладаннях Эстоніі. Паводле некаторых звестак Давыд быў сынам Даўмонта, ліцвінскага князя, які праславіўся на пскоўскім княжанні в апошнія дзесяцігоддзі 13 стагоддзя. Гэта інфармацыя ускосна пацвярджаецца настойлівым жаданнем пскавічоў мець за свайго князя менавіта Давыда. У адным з лістоў магістрату Рыгі да Гедыміна Давыд Гарадзенскі названы асабліва блізкім сябрам вялікага князя, што ўскосна сведчыць пра высокае арыстакратычнае паходжанне гарадзенскага намесніка. Па ўсёй верагоднасці ён быў выдатным военачальнікам, бо праславіўся ў вайне з крыжакамі яшчэ пры Віцяні. Тое, што Давыд захаваў свае становішча ў дзяржаве і пасля прыходу да ўлады Гедыміна, з'яўляецца яшчэ адным сведчаннем пераемнасці палітыкі ў вялікім княстве літоўскім. Як адзначыў украінскі гісторык Владзімір Антановіч, цытую: «Сярод паплечнікаў Віцяня Гедыміна адзіная выбітная асоба, якая займала віднае месца побач з самымі князямі, гэта прадстаўнік Русі Давыд, староста Гарадзенскі».